De eerste keer dat ik haar sprak, was Oksana dus erg aanwezig. En ja, misschien kon je er zelfs wel hyperenthousiast noemen. Ze vertelde dat alle meerkerkers hen liefdevol hadden opgevangen en constant begroeten. Maar ze vertelde ook over het moment dat ze met haar kinderen besloot te vluchten uit Oekraïne. Haar zoontje Sasha van 4 had niet echt door wat er aan de hand was, maar de dochter Sonja van 10 wel. My daughter was crying because he don't want to leave our house. He said, "Mom, but how about my school? How about my friends?" Yeah. And it's really very hard. Yeah. I tell that, you know, that maybe we come back. Haar dochter wilde dus niet weg en moest huilen. Ze vroeg zich af wat er met haar school in Oekraïne zou gebeuren en haar vrienden. Oksana zei toen tegen haar dochter dat ze misschien terug zouden keren. Ondanks haar opvallend positieve instelling in zo'n onzekere tijd, vertelde Oksana me ook dat ze bewust zo positief probeerde te blijven. I'm scared because I don't know when I can come back. Yes, inside. Mm. But I can't show it. You know, because I have when I'll be crying and daughter was looking at me and son. And they were scared, yes? But when I am smiling, and they are smiling. Ja, kort gezegd, ze houdt zich groot voor haar kinderen. Als ik huil omdat ik bang ben, dan worden de kinderen ook bang. En als ik lach, zegt Oksana, dan lachen mijn kinderen ook. Het was toen het idee ontstond om in deze laatste week oude gasten van 5 dagen weer op te zoeken. Eigenlijk vanzelfsprekend dat we de Oekraïners in Meerkerk ook weer wilden spreken. Ik had alleen geen idee of die er nog wel zouden zijn. Veel Oekraïners die zijn inmiddels terug naar hun land. Of sommigen zijn ook doorgereisd, dacht ik. Nadat ik Oksana op haar Nederlandse 06-nummer de eerste paar keer niet te pakken kreeg, vreesde ik inderdaad dat ze er niet meer was. Totdat ze het toch opnam. Het gaat naar omstandigheden goed, zei ze. En ze wilde me zeker bijpraten over de afgelopen 10 maanden. Over hoe het is om nog steeds in Meerkerk in het gemeentehuis te wonen. Samen met haar kinderen, zus, schoonzus, neefjes en nichtjes in 1 ruimte. En of ze al weet wat de toekomst haar gezin gaat brengen. Is het wel eens lastig geweest om hier proberen te leven met 64 mensen op 1 plek? Yes, difficult because you haven't got your own place. Ja, dat is lastig. Je hebt niet je eigen plek. Als je wil concentreren of iets wil doen, of weet ik het, gewoon wil eten, dan lukt het vaak niet. Er is constant geroep. Nou ja, er is altijd wel iets. Bij mijn terugkomst in Meerkerk viel me op dat er niet veel veranderd was. Het gemeentehuis was nog steeds hetzelfde jaren 90 kantoorgebouw dat het is. Maar ik bespeurde ook dezelfde kaalheid in het gebouw, die af en toe verbloemd werd met wat kindertekeningen op de muur en hier en daar een Oekraïense naam. One problem we have really that on our third floor. Ja, er is wel 1 ding. Op de derde verdieping hebben we niet echt muren tot de top. Ze lopen niet tot het plafond. Ja, ze lopen zeg maar tot een stukje net onder het plafond. Het is best lastig, want onze kamer wordt zeg maar dan wel gescheiden, maar ik zit in mijn kamer bijvoorbeeld met mijn 2 kinderen. En in de kamer daarnaast een vrouw met ook 2 kinderen. Dus we zien elkaar niet, maar ja, we horen elkaar wel. En als je dan iets wil doen, dan lukt of kan het vaak niet. Want er is altijd wel een kindje aan het gillen of altijd wel eentje aan het huilen. Of er is alweer iets anders aan de hand. Ja, het is best lastig. Weet je, in Oekraïne had ik me nooit kunnen voorstellen dat ik ooit zou bedelen om een muur. Want dat hebben we echt gedaan, hè? Kunnen we alsjeblieft een muur krijgen? Alsjeblieft, een muur. Nou ja, ik wist voorheen nooit dat muren zo belangrijk waren. Dit gaat om privacy. Yes, we... But we have no choice. Maar we hebben geen keuze. We moeten hier werken, leven en hier slapen. Wat was de laatste keer dat je echt privacy had? Misschien de momentjes dat ik even weg kan met mijn kinderen. Ja, als we even gaan wandelen of... Ik bedoel eigenlijk ook momenten echt voor jezelf, zonder je kinderen. Jeetje, nee, dat kan ik je echt niet vertellen. Nee, dat weet ik echt niet. Ik ben altijd in onze kamer aan het werk, in mijn kamer. Je bedoelt dat het zo lang geleden is? Ja. Ja, ik kan het je echt niet zeggen. Het is zo lang geleden. Het is zo lastig. Het feit dat alles in het pand nog precies hetzelfde op mij overkwam als eerder dit jaar, dat is niet gek. De tijd heeft in het gemeentehuis van Meerkerk meer of meer stilgestaan. Het leven van alle Oekraïners die er verblijven staat namelijk stil. Op één enkele update daar gelaten. Want en passant vertelt Oksana me dat ze, terwijl ze Engels lesgeeft aan de kinderen, haar moeder op haar eigen kinderen past. En die was er vorig jaar nog niet bij. Je zegt het tussen neus en lippen door, maar dit is groot nieuws. Yes, je moeder yes. is er nu ook. 2 months ago. My mom was... Ja. 2 maanden geleden. Mijn moeder zat in Italië. Toen ging ze eerst naar Oekraïne. En daarna kwam ze bij ons. She came to us. De laatste jaren woonde haar moeder dus in Italië en werkte ze daar in de thuiszorg. Nadat de oorlog uitbrak, wilde ze met eigen ogen zien wat er aan de hand was in haar thuisland. En ging ze naar Lviv toe. Because it was difficult to understand for her. Ze kon het niet bevatten, snap je? Dus ze wilde terug. Het is ons land waar het over gaat. En ze was toen al 3 jaar weg uit Oekraïne. Het was echt moeilijk voor haar. Ze zag dat alles duurder was geworden. Levensmiddelen, elektra, alles. Ze zei ook, ik ben helemaal alleen. Ik wil hier niet blijven. Dus toen zei ik tegen haar van, waarom kom je niet hierheen? Daar zal je blij van worden. En wij ook. Wat heeft ze daar in Oekraïne gezien? Wat vertelde ze? She told that always people in bomb shelters. Yes, ze vertelde dat mensen constant in de schuilkelders zitten. De hele tijd alarm. Dat luchtalarm gaat soms de hele dag af. Ja, dat is echt niet normaal, hè? We zijn het echt helemaal niet gewend in Oekraïne. We hebben normaal gesproken alles wat we willen. We kunnen doen wat we willen. Nu is er geen elektriciteit. Kinderen kunnen niet naar school. 'S Avonds is er een avondklok. Dan is er echt niemand op straat. Het is echt moeilijk voor de kinderen. En ook voor de oudere mensen. Echt, ook voor ouderen is het echt lastig. Zij willen niet weg, want ze kennen niks anders dan hun eigen land. They always live in Ukraine. Zag je iets aan haar? Wat heeft ze ervaren? She was sad. And she said, zij was verdrietig. En ze zei, mensen hier kunnen nooit snappen wat er daar aan de hand is nu in Oekraïne. Ze leven hier gewoon hun normale leventje. Ze had het ook over ons, hè? Dat wij vergeten waren dat er überhaupt een oorlog is. Ze bedoelde zelfs jullie Oekraïnse vluchtelingen hier. Ja, omdat wij hier nu een redelijke routine hebben hier. We hebben een normaal leventje. Bij sommigen van ons is het misschien een beetje weggezakt dat het oorlog is, omdat we rustig kunnen slapen. Onze kinderen gaan wel naar school. Wij hebben wel elektriciteit, we hebben wel gas en eten. Electricity, gas. In Ukraine, people said, they leave. Er zijn mensen, Oekraïners, die zeggen van ze zijn weggerend. Ze hebben de boel in de steek gelaten. Maar ze kunnen dat niet voor ons bepalen en erover oordelen. het is onze keuze geweest. Hoor je dat echt van mensen? Ja, ja, ja. Nou ja, je leest het op social media, op Facebook of overal op tv, het nieuws. Dan zeggen ze, hoe kan je nou vluchten? En hoe kan je dan vanuit een ander land meepraten over wat we hier moeten doen? Of hoe kan jij nou vinden wat onze regering moet doen? Maar of hoe kan je... Voel jij je soms nog schuldig tegenover de mensen die daar nog steeds zitten? Yes. Ja. Weet je, tegenover de oudere mensen. De ouderen. En de kinderen. Maar mensen van mijn leeftijd niet. Het is hun keuze om daar te blijven. Ik weet voor mezelf dat ik niet alleen voor de oorlog ben gevlucht. In onze Radio 1-bus bespreken we altijd zoveel mogelijk met onze gasten. Ook al is de eigenlijk zuivere speeltijd voor een gesprek vaak 12 minuten. Toch heb ik het idee dat ik vaak er alles uit heb gehaald. Maar Oksana snijdt hier iets aan dat in maart, de eerste keer dat ik ze sprak, helemaal niet aan de orde was gekomen. Ze is naar eigen zeggen niet alleen gevlucht voor de oorlog. Waarom ze me de andere reden destijds niet verteld heeft, dat kan met meerdere dingen te maken hebben. Omdat ze dat toen niet wilde vertellen. Of dat de vlucht voor de oorlog misschien nog te vers was voor haar. In elk geval, nu we wat meer tijd hadden om te praten, vertelde ze me openlijk over haar andere reden om samen met haar twee kinderen van nu 5 en 11... haar leven in Lviv achter zich te laten. Yes, my ex-husband is a sportsman, like kickboxing. He is the trainer of kickboxing and he beat me two times. Mijn ex-man is een sporter. Hij is kickbokstrainer en hij heeft mij 2 keer geslagen. En de tweede keer was het heel heftig voor mij en mijn kinderen, want mijn dochter was toen het gebeurde de deur uitgerend. Ze was naar mijn vader gegaan om hulp te vragen. Ze riep tegen hem, help alsjeblieft, want hij gaat mama doodmaken. He will kill my mother, please help. First time, I think, oh, maybe he said sorry. De eerste keer dat hij me sloeg, daarna had hij sorry gezegd. En ik dacht, hij heeft sorry gezegd. Misschien kan ik het toch proberen voor de kinderen om met hem te leven. Want ik wil wel dat familie... ik wil dat mijn kinderen een vader hebben. Maar de tweede keer dat het gebeurde was met Kerstmis. En toen had hij me echt in elkaar geslagen. Mijn dochtertje kwam toen naar me toe en ze zei, mama, ik ben heel erg bang. Wil je alsjeblieft van hem scheiden? Ik blijf bij jou, ik sta aan jouw kant. En ik wil echt niet meer bij hem zijn. Dus... Dat lijkt me nogal wat als je dochtertje dat tegen je zegt. I was afraid because I know him that he... Ja, ik was bang. Ik ken hem. Ik wist... ik had wel door dat het niet heel makkelijk zou zijn om van hem te scheiden. Om hem echt weg te krijgen uit ons huis, uit ons appartement. Hij is echt een heel dominante man. Ik wist direct dat het moeilijk zou zijn. Hoe was het leven daarna met hem? I'm always scared. I'm really scared. Ik was altijd bang. Echt heel erg bang. Ik kon nergens heen, want ik wist dat als ik bijvoorbeeld alleen al even naar de winkel zou gaan of zo, hij zou proberen in het huis te komen. Het is vaak gebeurd dat hij keihard begon te kloppen op de deur en schreeuwen, proberen de deur open te breken. Echt waar. Ja, echt. Daarom ben ik gevlucht. Ik leefde altijd in een nachtmerrie. Altijd. That's why I run. Because I live always in stress. Always. Met de constante dreiging van haar agressieve ex-man, die haar meerdere keren mishandeld had, bood het uitbreken van de oorlog op 24 februari Oksana gek genoeg een nieuw perspectief. En letterlijk een weg uit haar ellendige situatie. For me, it's maybe sounds not good that the war helped me. But voor mij, ja, oké, dit klinkt misschien heel slecht, maar de oorlog kwam mij goed uit. Eerst kon ik niet weg, maar nu, niemand controleerde onze papieren. Ik heb alle papieren en documenten van onze kinderen, maar zonder zijn toestemming kon ik voor de oorlog nergens heen met de kinderen. Als ik weg had gewild, maar nu was er een kans, een mogelijkheid voor mij. Vrouwen en kinderen mochten weg, maar alle mannen moesten achterblijven om te vechten tegen de Russen. Yes, and the woman can leave without permission. Ja, ja, ja. En vrouwen mochten dus weg zonder toestemming. Wij mochten het land verlaten. Het lijkt me wel een vreemde situatie. Want ik denk, aan de ene kant ben je verdrietig, want de oorlog is net begonnen. Maar aan de andere kant, was je blij? I'm sad, you know, because when I... Ik ben verdrietig. Als je ziet dat er kleine kindjes in Oekraïne gedood zijn van 3 maanden, van 9 maanden oud. Waarom? Waarom? Waarvoor? Ik ben heel, heel, heel erg verdrietig. Het is zo erg voor ons allemaal. Het is zo erg. Maar aan de andere kant heb ik mijn eigen kinderen. En ja, ik wil dat mijn kinderen met rust, zonder problemen kunnen opgroeien, zonder ellende. Blij. Nee, blij, dat is niet het goede woord. It's not a good word, happy. Hoe zou jij het noemen? It's very higher price. Het is niet. Het is een hele hoge prijs, ja. Mensen hebben een hoge prijs betaald voor ons om hier te kunnen zijn. Voel je wel eens schuldig daarom? Anderen zijn gevlucht voor de oorlog. Jij hebt een extra reden gehad. Yes, for sure. Because I always thinking about it. Maybe, ja, maybe zeker. I can help there. Ik denk constant van misschien had ik daar kunnen helpen. Daar kunnen blijven. Daar iets doen. Maar... Nou, stel, ik moest kiezen bijvoorbeeld tussen in Oekraïne blijven en het leven leiden van eerst met geschreeuw, mishandeling, met huilen. Of ik kan vluchten naar een nieuw leven, een rustig nieuw leven. Nou, dan kies ik een rustig nieuw leven. Choose calm new life. We weten niet hoe lang de oorlog in Oekraïne nog gaat duren. Heb je er wel eens over nagedacht om hier je leven op te bouwen? Echt voor altijd? Yes. Yes. I study Dutch a little bit. Ja. Ja. Ik probeer Nederlands te leren. Ik werk op school. Ik heb een contract voor 1 jaar gekregen. Ik wil hier wonen met mijn kinderen. Ik vind Nederland goed. Ja, de taal is echt lastig, maar ik doe mijn best. Ik zou hier echt, echt moeten blijven. Want stel dat ik hier niet zou kunnen blijven, om wat voor reden dan ook, dan weet ik niet wat ik zou moeten doen. Ik wil niet terug naar het leven dat ik had in Oekraïne met mijn ex-man. En dus moet ik sterk zijn en lachen en hard werken, echt werken. Ik probeer te sparen en Nederlands te leren om iets te doen. Study Dutch and do something. Ja, dat was het verhaal van Oksana. Een vrouw die niet alleen vluchtte voor de oorlog en Russische raketten, maar voor een man. Haar ex-man die haar mishandelde. En dus wil ze ook, als het ooit vrede wordt, eigenlijk niet terug. Want waar haar ex-man nu is en of hij nog in leven is, dat weet Oksana niet. In februari wil ze, vertelde ze me, voor een paar weken terug naar Lviv om te kijken hoe haar appartement erbij staat en of ze überhaupt nog een leven daar heeft. Het volgende probleem dient zich echter nu alweer aan. Haar 11-jarige dochter Sonja, die wil mee. Alleen weet Oksana niet wat wijsheid is. Het is misschien wel de laatste keer dat ze haar thuisland kan laten zien, maar wil ze haar wel een Oekraïne in oorlogstijd tonen? Wat is wijsheid? Is het wel goed voor een kind, vraagt ze zich af. Ik wens Oksana en haar kinderen in ieder geval heel veel sterkte met alles dat komen gaat voor hen. En ook sterkte wens ik aan alle andere Oekraïners die wij spraken in Meerkerk. Shavesh, een Iranier die met een Oekraïense getrouwd is en die het pijnlijk vond om te zien hoe hij kon profiteren van de gastvrijheid van Nederland samen met de Oekraïners, terwijl zijn Iraanse en Syrische vrienden in Ter Apel moesten aankloppen voor asiel. En ook sterkte voor de 17-jarige Artem die we in Meerkerk spraken. Hij had graag willen vechten tegen de Russen, maar omdat hij nog geen 18 was, moest hij met zijn moeder mee naar Meerkerk. De Nederlandse stem van Oksana werd voor de reportages van vandaag ingesproken door actrice Roosmarijn Luiten. Dit was 5 dagen voor vandaag. Morgen blikken we terug op een ander verhaal van het afgelopen jaar. Een verhaal rond staalfabrikant Tata Steel. Het bedrijf is enorm onder druk komen te staan de afgelopen jaren. De rook uit de schoorstenen van de fabriek bevat vaak schadelijke metaaldeeltjes en dat brengt de nodige gezondheidsrisico's met zich mee voor de omgeving. En Tata Steel is een van de grootste vervuilers van het land. Morgen breng ik opnieuw een bezoek aan Tata Steel-medewerker Mendes Stengs, die in april in de 5-dagenbus zat. Hij is ook lid van de ondernemingsraad bij het bedrijf en is een van de weinigen die openlijk kritiek uit op de eigen organisatie. Een uitlating in onze uitzending kwam hem als OR-lid duur te staan. De uitzending is dus meegeluisterd. En waarschijnlijk had ik iets verkeerds gezegd in sommige mensen hun ogen. Of iemand die voelde zich aangesproken. De dinsdag daarop is besloten in een vergadering waar ik zelf niet bij was om uit de groep te zetten. Je moet ook terugkijken van hoe kan het nou dat wij in zo'n situatie beland zijn als bedrijf. Dit is gewoon triest. Een bedrijf van 104 jaar oud. 4 jaar geleden, in september, 20 september 1918, bestaan we 100 jaar. Er komt 40.000 man op bezoek. Het was het beste bedrijf wat er is, zeg maar. En daarna, het is alleen maar negatief in het nieuws geweest. Hoe kan dat? Wat hebben al die OR-leden gedaan al die jaren? Allemaal de verkeerde kant op gekeken. Zo, daar hadden we in ieder geval met één verhaal impact op het afgelopen jaar. Alleen is het de vraag of we nou net deze impact hadden willen hebben. Mendes is uit de OR-commissie gekikt door zijn collega's uit de ondernemingsraad van Tata Steel. Iets dat hij in 5 dagen zei. Morgen het verhaal dus van die interne luis in de pels bij de staalfabrikant. De uitzending van vandaag die werd mede mogelijk gemaakt door Wiek Potjer, Rens Krijgsman, Farouk Elghazi. Straks kan je luisteren naar het jaar van Saskia Belleman met Guilaine Plag. En wij praten morgen verder om 8 uur. Kies wat er vandaag bij je past. En als je leven verandert, verandert Toyota gewoon met je mee. Zo kun je met Toyota Private Flex Lease voor slechts €20 per maand extra al na een jaar kiezen voor een kleinere of grotere auto. Toyota. Let's move forward. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Kies wat er vandaag bij je past. Voor maar €20 extra per maand kun je met Toyota Private Flex Lease al na een jaar kleiner of groter gaan rijden. Bereken je tarief op toyota.nl. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Beetje minder autopremie? Ga naar beshort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Beshort, beter verzekerd. Ga naar evivanlandschot.nl voor een second opinion over uw vermogen.